राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2060, तदनुसार 31 जुलाई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। अखबार में एक समाचार आया है कि कुछ ऐसे हिंदू संगठन तैयार हुए हैं, कुछ ऐसे हिंदू संगठन तैयार हुए हैं जो ज्यादा बच्चे पैदा होने पर उनको 1 लाख रुपया या इस प्रकार से इनाम राशि दी जाएगी। ज्यादा बच्चे होंगे परिवार नियोजन नहीं कराएंगे और 5 बच्चे हो जाएंगे तो उनको 1 लाख रुपया इनाम का देंगे, क्योंकि इससे दूसरे संप्रदाय की ज्यादा वृद्धि हो रही है और हिंदू समाज पर एक बहुत बड़ा खतरा है जिसके लिए आप बार बार सावधान करते हैं। ये यहाँ पास में बिजनौर कोई शहर है, बिजनौर, वहाँ पर इस प्रकार से एक कमेटी बनाई है और वो 1 लाख रुपया 5 बच्चे पैदा करने वाले को देंगे चाहे कितने ही हिंदू हो जाए। ठीक बात है, बहुत ठीक है। हम तो पहले से चाहते हैं, सब कुछ कहते हैं, आप ये पर्यटन कराना, भेद निरोध करना और बच्चों को मार देना, गर्भपात करना बहुत पाप की बात है, बहुत पाप की बात है। व्यवहार से, परमात्मा से, सब तरह से ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात। दूसरी बात पूछी है कि मैं आपके बताए अनुसार साधन कर रहा हूँ, मुझे भगवान की बातें भी अच्छी लगती हैं, लेकिन संसार के भोग और सुख सुविधा भी बहुत अच्छी लगते हैं। अभी ये मन से सुख भोग मिटा नहीं है। हे नाथ, हे नाथ, ये करके भी देख लिया मैंने। नहीं करो, कूदो मत, कूदो मत, कूदो मत। इस मार्ग में फायदा ही फायदा, नुकसान है नहीं, फायदा ही फायदा। नहीं, भगवत आश्रय और शरणागति में अंतर क्या है? एक ही है, थोड़ा अंतर है। भगवान के आश्रय तो हो जाए, करना कुछ नहीं, भगवान आश्रित हो गया। शरणागति में भगवान के आश्रित है, भगवान माम आश्रित धनती है, आश्रय भगवान एक सही है, थोड़ा फर्क है। आश्रित हो गया उसने करना कुछ नहीं, शरणागति को करना नहीं है, अपने लिए नहीं करना है, दुनिया के हित के लिए, केवल संसार के हित के लिए काम करना है। करना सभी दूसरों के हित के लिए, अपने लिए करना नहीं है। बड़ी मार्मिक बात है, मार्मिक। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल शरीर सुग्रासी, ये 5 बात है आपके पास में। ईश्वर को कुछ करना नहीं है, अविनाशी को क्या करना है, चेतन को क्या करना है, अमल निर्दोष है उसको क्या करना है, शुक्र को क्या करना है। केवल संसार की सेवा करना है, तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से सब तरह संसार सेवा करना। ये मनुष्य ही कर सकता है, देवता भी नहीं कर सकते। देवता अपने अपनी ड्यूटी पे जाते रहते हैं, सेवा नहीं कर सकते। स्वार्थ आदमी सेवा नहीं कर सकता, अपना कुछ चाहता है सेवा नहीं कर सकता। स्वार्थ त्याग करके अपने लिए कुछ भी करना नहीं है, केवल संसार की सेवा करना। हमारे तन मन वचन विद्या बुद्धि योग्यता आदि है, सब सेवा के लिए। निहाल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा नहीं मानना, किसी को बुरा नहीं करना, तीन बात है। पवित्र हो जाएगा, पवित्र में एकदम कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। ज्ञान योग का भक्ति योग का अधिकारी हो जाएगा। हम कैसे समझें कि भगवान के शरण हो गए, इसका नाप तोल क्या है? हम भगवान के शरण हो चुके हैं, इस बात की पहचान क्या है? अपने लिए कुछ भी नहीं करना, केवल संसार सेवा करना। भगवान अपने लिए क्या करते हैं? भगवान अपने लिए क्या करते हैं बताओ? त्रिशु लोकेशु, अपना तो एक मृत्यु लोक में है, भगवान तो तीन लोक में। कुछ करते भी नहीं, ना उठवा तो प्राप्त विपस्त हुई, बाकी नहीं है। कभी भरते कर्म नहीं, तो कर्म करता हूँ, काम करता हूँ। ऐसे भगवान का हो जाए सर्वथा, तो केवल संसार का काम करना, अपने लिए कुछ नहीं करना। अपने लिए करना नहीं, करना और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ, ये दो प्रकृति हैं। प्रकृति के कार्य के लिए करो, अपना वास्तव में करना और पदार्थ अपना नहीं है। करना का आरंभ होता है, अंत होता है, पदार्थ उत्पत्ति होती है, नाश होता है। आने जाना संयोग होता है, वियोग होता है, वो चीज हमारी होती ही नहीं, हमारी है ही नहीं। हो तो ऐसे मन तो केवल भगवान के हुक्म पालन करना, आज्ञा पालन करना है, संसार की सेवा करना, अपना कुछ करना है ही नहीं। भगवान का काम करना है, रात दिन हर समय केवल भगवान का काम करना। आप कहते हैं चिंता नहीं करनी चाहिए, तो फिर भगवान का भी चिंतन नहीं करना चाहिए क्या? यह भी बढ़िया है चीज, समझ में नहीं आए। अभी समझ में नहीं आती, भगवान का भी चिंतन नहीं करना है, वो केवल भगवान में ही रहेगा। देखो, ध्यान दे, सुनो, जो नित्यम करते हैं, हरदम जप करते हैं, आप आठ बार भी भगवान को याद मत करो, तो भगवान याद बहुत ज्यादा आएंगे। आप करते हो उससे कम याद आते हैं, भगवान याद कर नहीं करना है, नहीं करना है, जबरदस्ती आवेगा, जबरदस्ती। इसमें करने नहीं होता है, बिना करने होता है। पर यह बात समझ में नहीं आती, अरे समझता नहीं, इस बात से करना है। अपने लिए तो करना है ही नहीं, करना केवल सेवा के, दूसरों हित के लिए। ऐसा काम शुरू कर दे तो निहाल हो जाएगा, निहाल, अपने लिए हो जाएगा निहाल। अब अविनाशी चेतन अमर से सुग्रह से भगवान का अंश करना गया, अपने नहीं गुजरना। केवल दूसरों का हित हो, सबका हित हो। ते प्राप्त मामेव सर्वभूति तीर्थ लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूति तीर्थ। पानियों के हित में ही रहते हैं, पति पति भगवानी सगुण का उपासन हो तो भी ते प्रावण निर्माण है वह, और निर्गुण तो लवन ते ब्रह्म निर्माण मनुष्य अक्षण क्रमशः छिन्न आत्मा सर्वभूति था प्राणी मात्रा था सगुण और निर्गुण को उपासन हो रही है, ये बात कहीं भगवान नहीं था। केवल दूसरों हित करना है, आप देखो तो शिकारी करे स्वार्थ का त्याग करके अहंकार का त्याग करके सब की सेवा करो, आप से आप निर्दु निर्मल का आप से आप शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, आफत मिट जाएगी, सब आप आठ बार ये रखोगे भगवान का भजन नहीं करना है, नहीं करना जबरदस्ती होगा, जबरदस्ती नहीं नहीं नहीं मेरे भगवान सब में ठोस भरे हुए हैं, सब में परिपूर्ण है, करने से बाहर जाता है, करने से प्रसिद्धि में जाता है, क्रिया और पदार्थ प्रसिद्धि है, न करने से भगवान में रहता है, अगर ठीक है तो समझ रहे अच्छी तरह से। क्रिया का आदि अंत होता है, पदार्थ उत्पत्ति और विनाश होता है, संयोग और वियोग होता है, न कहीं न करना है, अनंत है, अनंत अनंत परमात्मा में कुछ करना नहीं है तो अनंत है, तो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, अपने नहीं करने नहीं। और संसार की सेवा के लिए रात दिन करना है, नर नारायण दोनों ही उत्तराखंड में रहते हैं बद्री आश्रम, वो करते केवल संसार का हित, भजन ध्यान करते हैं, जब करते हैं सब संसार का लिए, अपने से कुछ करना है कि नहीं, भगवान अवतार लेते हैं लीला करते हैं अपने लिए कुछ नहीं। अब ध्यान दो, भगवान लीला करके अपना काम करते हैं, वे अपने लिए क्या करते हैं बताओ, आप सोचो भगवान लीला करते हैं अपने लिए क्या करते हैं, सब हित के लिए, तो भगवान के समान हो जाएगा वो, वही अधिकार बस ही पद केवल सेवा करनी है, रात दिन सब सेवा, सुबह तो सेवा करनी, हाथ धोए तो सेवा करनी, स्नान करे तो सेवा करनी, भोजन करे तो सेवा करनी है, दूध पीने तो सेवा करनी है, टट्टी पेशाब फेरे तो सेवा करनी है, थूके छींके तो भगवान सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, अपना मन कुछ नहीं करना, दुनिया के लिए करना है, सभी स्वरूप है सबके लिए, बहुत बढ़िया चीज है एकदम, अपने लिए कुछ नहीं करना है, मुक्त हो जाएगा जीवन, मुक्त हो जाएगा, अपने लिए करता है अपने लिए वस्तु का बस पतन होता है, बस तो सब प्राणियों के लिए ही है अपने लिए नहीं है, सर्व शब्दान दीन सब कहो राम जी का अवतार हुआ तो सबने सर्व शब्दान दीन सब कहो, जो पावा हराता नहीं था वो जिनको मिला वही वही दे दिया, वही दे दिया, वही दे दिया, तो चीजों की भरपार हो गई, बसों की भरमार हो गई, जो रा पावा राखा नहीं था हो सर्व दान दीन सबका हो, जो पावा राखा नहीं था हो सब के हित के लिए, सब प्रजा सुखी हो गई, सब प्रजा सुखी हो गई, सभी जो पावा राखा नहीं था हो बात है। लग जाओ सच्चे हृदय से। अपने लिए करता है वो दरिद्री होता है, चाहे करोड़ों रुपये हो जाए अरबों रुपये हो जाए, दरिद्री रहेगा। दरिद्री मन मेरी और हो जाए और हो जाए, लाखों है करोड़ों है अरबों रुपये है तो खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं, महान दरिद्री है, महान दरिद्री। लोगों की रहे धनवान, अभाव नहीं मिलता। आप समझो एक मोटर रख है तो कितनी चीज चाहिए, अब कई मोटर जगह है, कई फैक्ट्रियां है, बदनाम है। सत्संग में आने वाले भी धनी हो गए तो सत्संग में नहीं आते, भक्त नहीं मिलता। प्रत्यक्ष देखा मैंने, प्रत्यक्ष पैसा हो गया ज्यादा सत्संग नहीं कर सकते। आप इतने बैठे कोई करोड़पति एक दो मिलना मुश्किल है, नहीं कर दो एक दो पूछो धनी आदमी नहीं है, धनी आदमी में टाइम नहीं मिलता। आपद में आपद में अरे घाटा ही घाटा, रोते है आज चीज मिल जाए वो चीज मिल जाए, वो खराब हो गई वो खराब हो गई वो खराब हो गई। गरीब होंगे लाख रुपया घाटा हुआ ही नहीं, हजार रुपया घाटा नहीं हुआ, वो करोड़ रुपया घाटा होता। आप विचार करो, विचार करो तो समझ में आवेगी, नहीं तो बैम है गया रुपये वाला है फटा चुकी है, बहुत दुखी है। रुपया नहीं रखने वाले जो सुखी है, ऐसा रुपये वाले सुखी नहीं है। पदार्थ नहीं है वो सुखी है, पदार्थ ज्यादा है वो सुखी नहीं है। ध्यान दे देखो आप, ध्यान है खूब वहम है। आप चेतन हो, आपके जड़ की जरूरत है, चेतन हो, चेतन आप परमात्मा के अंश, ममई वंश हो चीज में लोग ममई वंश भगवान का शास्त्र। बहुत ही दुर्बुद्धि हो गई, दुर्बुद्धि को भी न बंधा करो भाग्यवान था। पदार्थ जो ज्यादा होंगे तो ही दरिद्रता बढ़ेगी, 10-20-50-100 हो या 100,000 हो जाए, 1,000 बजे 10,000 की इच्छा हो जाएगी। 10,000 लखपति हो, लखपति 10,00,000 भी 10 लखपति हो जाए, 1,000 बजे 10,000 हिंदू हुए, लखपति 1 करोड़पति हुए, निर्णय में लाग रहता है। 10,000 संत हो गया, 1,000 बजे 10,000 संत हो जाए, 10,000 करोड़ और करोड़ हो तो अरबों पति है, हर पति में घाटा बढ़ता है। घाटा जो धन होता है जो घाटा बढ़ता है, ये विचार करो। सुखी नहीं है, सुखी भगवान के दास है। भगवान में जिनका मन लगा है वे सुखी है, उन्हें दुख नहीं है। भगवान का वजन करते की बस ये चाहिए वो चाहिए। इसी केस में संत थे तो एक साधु थे, उन्हें कपड़ा फट गया, नहीं कि मेरे पास सुई धागा है, अच्छा तो दे दो, रख दिया, अगर सुई धागा ले जाओ, वहां कभी चाहिए, अरे चाहिए छोड़ने के लिए यहाँ आए फिर भी चाहिए। बेटी हुई बात है केवल चाहिए, ये और यही दरिद्रता है, जो चाहिए यही दरिद्रता है। दरिद्र का चिन्ह यही है चाहिए है नहीं, चाहिए धीरे धीरे हुई कमी हो गई चिंता मिटी चाह गई और चिंता मिटी मनवा बेपरवाह जिसके किसने चाहिए सब शांत प्रतिशा चाह गई और चिंता मिटी आदरिता चाहिए चाहिए खूब देखिए वह चाहिए सौ रुपये रुपये हजार रुपये दस हजार रुपये लाख फिर करोड़ की फिर अरबों की बड़े दरिद्री बड़े शेर ने कहा बढ़ने से सत्संग रे तो कहा तुम भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा धन मत देना अब आए वो धन मत देना प्रार्थना करो भगवान से प्रार्थना धन मत देना है ये मता धन मत दे रहे हर देखता आदमी बैठा है धनी कहते हैं लखपति करोड़पति कहते हैं फोटो ड्राइवर कोई धनी मिलेगा तो देने वाला मिलेगा अपना धन मानने वाला देने देता अपना माने हो तो खाऊं खाऊं करेगा जो धन बढ़ेगा तुम्हें दरिद्र बढ़ेगी साथ साथ बहुत दरिद्र लाखों करोड़ में दरिद्र था इतने धनी आदमी है फैक्ट्रियों खोलो ये खोलो और ये खोलो रात दिन में गए धन कैसे बढ़े भगवान से कृपा करो मना धन मत देना समझ में आती है न्याय पता नहीं बात ही सच्ची है ना सुख खाद्य पंडिता ना सुख भूप भया सुख सहज ही आवश्य ये तृष्णा हो गया हाँ खाऊ खाऊ ये भी रोग चलाएगा धन्यवाद संतोष तुल्यम धनस्त नान्यत रजधन गर्जन बाजी धन और रतन धन खान जावा वे संतोष धन सब धन दूर समा रजधन गर्जन बाजी धन अधेर घोरार शब्द है दूर जब आवे संतोष धन सब धन दूर समा पड़े भगत नहीं बात करने भगत पर सुख सोते नहीं हेलो हेलो हेलो लगा जाते दोनों दो दिन बार दोनों कौन नाम है सुख से सो नहीं सकता भगत पर रोटी नहीं खा सकते धनी आदमी भगत पर रोटी नहीं खा सकते सो नहीं सकते शांति से बात नहीं कर सकते हाय धन हाय पैसा हाय पैसा लगी दरिद्र लगी दरिद्र मारे कई संत कोई भी धनी है मगर सत्य हम कोई नहीं हमारे परिचित है सच में नहीं आते भगत नहीं है सत्संग में आते थे बड़े धन हो गया कम हो गया सत्संग कम हो तो दर्द ही हुए बेचारे बहुत दर्द को वा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण शंकरा जी प्रश्नोत्तर में आता है दरिद्र कौन है जिसके कृष्णा विशाल है लाखों रुपये में कृष्ण विशाल है वो दरिद्री है को वा दरिद्रो ही विशाल दृष्ट श्रीमान सको यश समझ तो लक्ष्मण बोले थे संतोष, जब आवे संतोष तन सब दूध समान, हमें चाहिए नहीं। मालिन के पास साग देने जावे तो मान को साग दे दिया, थोड़ा धनिया दे, थोड़ा धनी बने, थोड़ा दे दे, वो दे देती है, मैं थोड़ा पैसा दे देता, नहीं दे सकते। बोलो सच्चे झूठे वादे देंगे, धनिया दे लो, मैं नौ पैसा दो मिलेगा नहीं आपको, मेरे को धन है नहीं, मैं उदार है, धन याद कहने वाले धन नहीं कहते ही हूँ, गरीब भैया दो चार आनंद पसंद लेंगे प्योर भेज ले, देखो वादे दे रहा है धनी बदिया दे सकते, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, क्यों दे देती है एक बार धन मेरे पास में, धन में तो देखो देश एक धनी आदमी के पास गरीब आदमी रहता था, तो गरीब आदमी और रोटी बनती अच्छी घिया जाते, ऊपर काम करता पति जो खूब बोले, तो वे सेठानी और मिले बात करी, ना जितने भर भोजन में खर्च उसे गरीबी होता उतना सेठ ही नहीं हुआ, सेठ ज्यादा कर तो पापड़ ठेक ले पापड़ ठेक ले, तो सेठानी ने पूछा अपने धन अपने इतना है और अपने रसोई साधारण बनती है, निर्धन है बेचारे, खूब बढ़िया रोज होली खाते हैं, घी और जल जाते हैं, तो क्या संस्कृति संस्कृति पौधे में नव नव चक्रम 99 चक्र है, नव नव चक्रम 99 चक्र है, क्या होता है बताना, तो एक कम 100 रुपये में 1 रुपया कम कार्ड मार ऊपर से फेंक दी, सुबह जब रिपोर्ट ली कनिया ए 20 ए 20 ए 20 ये 20 5 बीसी में 1 रुपये कम है, 5 बीसी में 1 रुपये कम है, 100-200 नहीं 5-20 एक रुपये कम है, तो 1 रुपये कमाए 2-4 दिन हो गए तो 4-4 हो जाए 8-8 2 दिन बन जाए, वे लग गया पूरा कर दिया, अरे अपने इतना दिन तो आते अपने कितना पहले, अब लगे जोड़ने क्या पूछो कितना अच्छा भोजन में क्या खाते हैं, चट्टी पी ली साग बनना उसे खाना है, सच्ची बात है, तो दरिद्री कौन हुआ जिसके पैसा जाता है वो दरिद्र, खोबा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा श्रीमान से कहो ये समझता दोष, यह धन कर धन वादी धन और रतन धन खान, जब जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान, खूब याद करो याद है, जितना दिन संतोष रहते हैं इतना धनी आदमी नहीं रहता, धन आयता दोस्त भक्त नहीं है, जैसे पैसा नहीं जो भक्ति है, धन आदि नहीं करता था, शेर ने कहा भगवान से कहो हे नाथ धन मत देना, धन कमाओ, सच धन जो साथ में चले जो सब धन यही ले जाओ, धन के साथ धन तो साथ में चले, साथ में चले राम जी को नाम, अब वो धन कमाओ, धन कमाओ से साथ में चलने का धन कमाओ जो साथ में चलेगा।